Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. To już po 18:00, program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Drugi dzień listopada jest czwartek, dzień zaduszny, dzień wypominków. Czas na serwis. Jolanta Pawlak, Artur Ewertowski. Nowoczesna zdziwiona wystawieniem Rafała Trzaskowskiego z PO jako kandydata na prezydenta Warszawy. Nie robi się takich rzeczy w trakcie negocjacji. Jest zgoda madryckiego sądu na wydanie europejskiego nakazu aresztowania dla byłego szefa katalońskiego rządu, jego współpracowników. A w serwisie Trójki sprawdzimy też, jak w praktyce sprawdzają się przepisy, które mają dyscyplinować tych, którzy z alimentami są na bakier. Chce kandydować w wyborach na prezydenta stolicy, bo jak mówi, nie jest Hanną Gronkiewicz-Waltz i nie chce oddać władzy w ręce PiS. Sam poseł Rafał Trzaskowski ma być kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta Warszawy. Warszawa potrzebuje zmiany. Mnie jako warszawiaka bulwersuje dokładnie to samo, co większość warszawiaków. Oddawanie kamienic w ręce jakiegoś dziwnego układu, które rozpoczęło się jeszcze w 2002 roku. Denerwuje mnie to, jak wygląda centrum, denerwuje mnie ta wszechobecna szyldoza. Godzinę po tej wypowiedzi szefowa klubu Nowoczesna Katarzyna Lubnauer mówiła na konferencji w Sejmie, że ta deklaracja nie ułatwia rozmów o współpracy obu partii. Nie robi się takich rzeczy w trakcie negocjacji. Oczywiście nie chcemy zakładać złej woli, nie chcemy kierować się uprzedzeniami w stosunku do partnerów. To jest kwestia dojrzałości, doświadczenia, żeby takimi deklaracjami, jak dzisiaj padły, nie psuć rozmów i negocjacji koalicyjnych. Nowoczesna jako swojego kandydata wskazywała Pawła Rabieja, członka Komisji Weryfikacyjnej do spraw warszawskiej reprywatyzacji. Kandydaturę Rafała Trzaskowskiego skomentował też senator PiS Jan Maria Jackowski. Przypomniał związki Trzaskowskiego z Gronkiewicz-Waltz. Pan poseł Trzaskowski, przypomnijmy, był szefem kampanii wyborczej Hanny Gronkiewicz-Waltz w wyborach ostatnich samorządowych. Platforma cały czas twierdziła, że pani Hanna Gronkiewicz-Waltz jest znakomitym prezydentem miasta stołecznego Warszawy. Więc w tej chwili mówienie, że pan poseł Trzaskowski będzie miał inną wizję, no jest trochę nielogiczny i niespójny ze względu na przekaz polityczny. Tę kandydaturę komentował też w Pulsie Trójki Włodzimierz Czarzasty z SLD. Trudno jest budować dobrą atmosferę w ramach partii opozycyjnych w momencie, kiedy się zgłasza bez konsultacji z nikim kandydata na prezydenta stolicy. Kandydaturę Rafała Trzaskowskiego skomentował też Stanisław Tyszka z Kukiz 15. Jego zdaniem Warszawa potrzebuje niepartyjnego prezydenta, a zwycięstwo PiS czy PO w stolicy oznaczałoby jedynie wymianę jednego układu partyjnego na drugi. Krótka i pilna informacja z Madrytu. Tamtejszy sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zgodził na wydanie europejskiego nakazu aresztowania za byłym szefem katalońskiego rządu Carlasem Puigdemontem. On i jego współpracownicy zostali oskarżeni przez prokuraturę o bunt, sprzeciw wobec władzy i malwersację. W uzasadnieniu decyzji napisano, że istnieje duże ryzyko, że politycy będą kontynuowali przestępstwa, jakie im się zarzuca i że istnieje wysokie ryzyko ucieczki i zniszczenia dowodów rzeczowych. A we wtorek prokuratura generalna oskarżyła ich o bunt, sprzeciw wobec władzy i, jak mówiliśmy, malwersację. Grozi im za to do 30 lat więzienia. Okazuje się, że nowe przepisy, które mają zdyscyplinować płacących alimenty, by wypełniali swoje obowiązki, na razie odczuwalne są głównie przez urzędników i prokuratorów. Ośrodki pomocy społecznej zasypują oddziały prokuratorów wnioskami o ściganie uchylających się od płacenia. Do tej pory było to bardzo trudne. Dlaczego? O tym reporter Radia Kraków. Przed zmianą przepisów trzeba było m.in. udowodnić, że dana osoba uporczywie uchyla się od płacenia alimentów. Jednak wystarczyło, żeby wpłaciła drobną kwotę z zaległości i już był problem, żeby to zrobić. Dlatego z przepisów, które weszły w życie z końcem maja, usunięto ten wymóg. Wystarczy, że sprawca nie zapłaci 3 świadczeń okresowych, albo będzie zalegał z tą płatnością przez okres 3 miesięcy i już wypełnia znamiona przestępstwa. Prokurator rejonowy w Tarnowie Marcin Stępień dodaje, że zamiast kilkunastu spraw miesięcznie, po zmianie przepisów na jego biurko tylko w ciągu dwóch tygodni października trafiło 250 wniosków o ściganie alimenciarzy. Jeśli jednak w ciągu 30 dni od przesłuchania w roli podejrzanego zapłacą zaległe alimenty, to unikną kary. Jesteście straszakiem swego rodzaju. To jest, mi się wydaje, możliwość dla sprawcy uniknięcia odpowiedzialności karnej, jeżeli zdecyduje się swój błąd naprawić. Na razie jednak prokuratura zamiast przesłuchiwaniem tych osób zajmuje się głównie przyjmowaniem kolejnych spraw alimenciarzy. Bartek Maziarz, Radio Kraków. Cmentarz Janowski to druga największa polska nekropolia we Lwowie. A w dzień zaduszny odprawiono tam mszę za zmarłych Polaków. W uroczystości wzięli też udział przedstawiciele konsulatu generalnego. Od 1888 roku chowani tam byli mniej zamożni Polacy.

taką podróż chcę wyruszyć, gdy podły nastrój i pogoda. Zostawić ciebie, łóżko, szafę, niczego mi nie będzie szkoda. Zegary staną niepotrzebne, pogubię wszystkie kalendarze. W taką podróż chcę wyruszyć, nie wiem, czy tylko się odważę. Wsiąść do pociągu, byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku. Jerzy Kosela, Czerwone Gitary. Remedium, tu Trójka, prawie 13 minut po 18. Reportaż w Trójce. Zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu Cisza Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka. Na odnowę po wązek, bardzo proszę. No kocham kwestować. Zresztą kwestuję w tym miejscu już 25 lat. Także twierdzę, że już z niektórymi to jestem rodzina. No i po prostu staram się przy okazji nie zbierać tylko do puszki, a życzyć ludziom wszystkiego najlepszego i do spotkania w przyszłym roku. Żebyśmy się tu spotkali zaraz. Dziękuję, dziękuję ślicznie. Dziękuję. Należę do osób radosnych, kochających życie, cieszącym się każdym dniem, ale przychodzi taki moment i to jest nieodwracalne, jak człowiek przekracza jakąś granicę wieku, że nie może się pozbawić tych myśli o tym życiu innym, że ten czas nadchodzi. No, ja muszę przyznać, że jednak jakiś lęk. Nie chciałabym się rozstawać z tym światem. Chciałabym żyć jak najdłużej i cieszyć się życiem. Mam imię, nazwisko i pracę. Wiem, że to wszystko stracę pewnego dnia. Zostanie szuflada i wie pan, moje myśli o życiu to w tej chwili, żeby nazbierać jak najwięcej w puszkę, szczerze mówiąc. Natomiast odwiedzam swoich najbliższych, których mam też tutaj na Powązkach, także przygotowałem znicze i za niedługo pójdę. I tak chyba myśli jaka naczelna, to że pewnie kiedyś się spotkamy po prostu, bo to nie ma zmiłuj. O, dzięki piękne. Dziękuję serdecznie. Wie pan, moje myśli o śmierci to są takie, żebym sobie wziął i spokojnie odszedł. Żebym się nie męczył, żeby mnie to nie bolało miesiącami. Mój tata tak umierał, muszę panu powiedzieć. Dziękuję pięknie, że ja modliłem się o to, żeby po prostu już odszedł. Choroba go tak nieprawdopodobnie zmogła, że po prostu cierpiał niebywale i nie chciałbym tak przeżyć. A jakie są myśli o wieczności? Myślę, że jest piękna. kwiaty, słońce, żadnych polityków, żadnych oszołomów. Jezu, no czyli po prostu nic, tylko tam lecieć. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Odmieni ktoś przez przypadki pamięci, może notatki pomogą im. Ja to zawsze przy czwartej bramie. Ze wzoru na moje życie wyliczę sobie w niebycie nowy los. Proszę pana, życie jest jak płynie normalnie, wie pan. To szybko przemijanie jest, to jest najgorsze, że to tak szybko leci. Wie pan. W moim przypadku to przeleciało mi tak niespodziewanie tyle lat i gdzieś się zagubiło po drodze. Także trudno to w tej chwili podsumować, ale chciałoby się jeszcze, a tu już koniec. Tak, także to jest ta refleksja, że to się kiedyś kończy, prawda? Dziękuję bardzo. Wszystko idzie do przodu i przemija. Tak jak roślinność przemija, tak i my przemijamy też, prawda? Najważniejsze, żeby zostawić jakiś ślad po sobie, prawda? Ślad w dobroci, jakieś wspomnienie. A dlaczego to takie ważne? No, wie pan, już Ovidiusz powiedział, non omnis moriar, nie wszystek umrę, prawda? Więc niech tam coś zostanie, nawet w myślach, po kimś, prawda? Nad tym powinniśmy pracować jednak, prawda? Jeżeli ktoś oczywiście pracuje twórczo, no to myśli o tym, żeby zostawić coś materialnego na ziemi, ale jeżeli chodzi o sprawy takie psychiki, duchowe i tak dalej, to zostawmy chociaż myśl. Ale żeby to nie zaniknęło, to te cmentarze są potrzebne, prawda? Musimy mieć ten ślad historii, że jednak na tych skrawkach ziemi coś pozostaje po nas, prawda? I w kulturze, i w osobistych jakichś odczuciach można tu przyjaciół znaleźć. Ja na przykład bardzo chętnie, dziękuję bardzo, bardzo często tu bywam, bo tu szukam przyjaciół, wie pan. Po kilkunastu latach w tej chwili udało mi się zidentyfikować grupę Mieczysława Karłowicza, który zginął przy Kościelcu w 1909 roku. Szukałem go, szukałem, wreszcie go znalazłem. Dziękuję bardzo, bo ja jestem kompozytorem, dlatego to mnie wszystko to, co z muzyką związane na tym cmentarzu, pasjonuje, prawda? A w tym roku obchodzimy 140. rocznicę urodzin Mieczysława Karłowicza, więc jakieś święto w kraju będzie z jego muzyką, prawda? A czy jest refleksja o przemijaniu, o śmierci? Wie pan, ja jestem miłośnikiem i pasjonatem kosmosu, także ja tam zerkam, w tamtą stronę. To jest rzecz naturalna, tak. Ja z tą sprawą jestem oswojony i zdaję sobie sprawę, że to kiedyś musi nastąpić, tak? Dziękuję bardzo. Jeżeli pan pomyśli, że teraz galaktyka Wielkiej Andromedy leci w naszą stronę i kiedyś się zderzymy, a ona leci 400 tysięcy kilometrów na godzinę z taką szybkością, to niewyobrażalne. Ale ona leci cały czas. W ogóle nie ma nas. Po prostu. Tak, dziękuję bardzo. Niezmiennie będę pisał. Życie jest cudem. Cudem i jeszcze raz cudem. I dodałabym jeszcze, żeby ludzie zdawali sobie z tego sprawę, że każda chwila jest radością, cudem, szczęściem i w ogóle fantastycznie jest. O, dziękuję. Dziękujemy za piękne piosenki. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję i dziękuję za to, że pani jest tutaj w ogóle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No ja zaprzyjaźniam się ze śmiercią już od paru lat. Mam za sobą pogrzeby bliskich. Najbardziej smutny pogrzeb mojej żony, która mnie przedwcześnie opuściła, ale jest dla kogo żyć, jest poczucie szczęścia i poczucie takiej zgody, prawda, że zgody na przemijanie. Ja sobie wyobrażam wieczność jako taki krąg szczęścia, krążenie wokół. Nie wiem, czy ja dobrze myślę, dobrą mam intuicję, nie wiem. W każdym razie wierzę w życie wieczne i cieszę się na myśl o tym życiu wiecznym. I chciałbym dobiec do mety i w dobrych zawodach uczestniczyć. Wszystkiego dobrego. O życiu? No, że jest krótkie bardzo. Niestety. Jest zbyt krótkie. No, jak patrzę na tutaj na groby i niektóre są ludzie, którzy umarli bardzo młodo, można powiedzieć, że to nostalgiczne. I współczuję rodzinie, która musiała pochować tak młode osoby. A o życiu? No, myślę, że należy się wtedy cieszyć chyba każdym dniem. Że to jest chyba ważne. Nie myślę o śmierci. Przynajmniej dzisiaj. O, dzień dobry, kochany. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. To jest cmentarz niezmarłych. To jest cmentarz nasz. I ludzie cały czas odwracają perspektywę, bo to zmarły już jest do niczego niepotrzebne. To potrzebne jest nam. Dla pamięci. Dla uświadomienia sobie historii. Dla uświadomienia sobie szacunku dla tradycji. Dla budowania tożsamości. Więc takie właśnie myśli przychodzą do głowy, kiedy do puszki wpada grosik. No ja tu już blisko 40 lat, za niedługo pewnie będzie. Kwestuję. No ale coraz trudniej jest wierzyć w zmartwychwstanie. Coraz trudniejsza jest ta sprawa. Dziękuję. No bo nie ma na to dowodów. Jest ten jeden jedyny, który polega właśnie na akcie wiary, zawierzenia. No to trudna sprawa. Dziękuję. Proszę pana, ja mam lat 70. Trzeba po sobie posprzątać. Dzień dobry, kochani. Dziękuję serdecznie. Proszę pana, no ja akurat jestem w takiej szczególnej sytuacji, że jestem już starszą panią. I to jest mi bliskie, bo już jestem bliżej tego. Ale ja pogodnie o tych sprawach myślę. I myślę, że trzeba być po prostu życzliwym dla ludzi do końca swojego życia, zachować pogodę życia i wtedy śmierć nie jest straszna. Czekam na spotkanie tam z kolegami. Może jaki kabarecik założymy tam na górze. Myślę, że tam jest jakiś duży spokój, jakaś taka fajna błogość. Tak sobie myślę, że to jest jakiś taki piękny czas na odpoczynek, na spokój, na prawdziwe szczęście. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję uprzejmie. O, tutaj damy. To jest odgłos ratowania powodzi. Patrzymy na te liście, proszę pana, i tak nam się zestawia z naszym życiem. Te już takie pobrązowiałe, to bliziutko naszego wieku, 70. Myślę, że przyroda razem z życiem bardzo się splata i to jest wymowne. I dobrze, że dotykamy tutaj tych rzeczywistości i napisów, i nazwisk, i dat. Także to wszystko budzi takie refleksje ku życiu wiecznemu.

takim dniu pytanie, jak żyć, brzmi szczególnie. Partnerem audycji jest Ministerstwo Zdrowia. Jak żyć, aby długo cieszyć się zdrowiem, podpowie prezes Polskiej Unii Onkologii, dr Janusz Meder. Proszę zwrócić uwagę na model współczesnej kobiety. Późno zakłada rodzinę, późno rodzi pierwsze dziecko. Jeżeli rodzi, to jedno. Jeżeli karmi piersią, to krótko. Te czynniki powodują, że coraz większa liczba kobiet zachorowuje na raka piersi. I drugi aspekt, musi być wykonane badanie, czy nie jest nosicielką mutacji w genach BRCA1, BRCA2, co się sprawdza w poradniach genetycznych, najlepiej przy dużych centrach onkologicznych, bo to jest absolutne przeciwwskazanie do brania hormonów. Tak samo przed antykoncepcją powinno się to wiedzieć, czy nie jest się nosicielem tych mutacji. Widziałam mamę, wojowniczkę przez tyle lat, która odczuwa skutki wieloletniej walki z chorobą do dziś dnia. Patrycja i jej mama pokonały raka. Miałam przykład niezwykłego bohatera, który był ze mną przez całe życie, dlatego fakt, że zachorowałam, nie było dla mnie takim problemem, bo wiedziałam, że tą chorobę się pokonuje, a przede wszystkim wiedziałam, że dla moich bliskich ja po prostu muszę żyć. Teraz mamy lepsze wyniki, wcześniej rozpoznajemy mammografię i tak dalej. Kobiety są bardziej wyczulone na te sprawy dzięki mediom od wielu, wielu lat, tym wszystkim kampaniom społecznym. Natomiast niestety model współczesnej kobiety jest taki, jak powiedziałem. Czyli wcześniej zachodzić w ciążę? Znaczy, chodzi o to, żeby tak jak kiedyś jednak zakładać rodzinę wcześniej, nie odkładać na później, zanim się nie zrobi kariery zawodowej. Sami musimy zadbać o to. Nikt nie jest w stanie tak dopilnować naszego zdrowia, jak my sami. Anna Kupiecka, prezes Fundacji OnkoCafe. Lekarz może nie znać naszej historii. Myślę, że jako społeczeństwo niestety nie mamy wpisanej w nasze codzienne życie takiej profilaktyki, takich badań przesiewowych. Wysyłają do kobiet listy, zaproszenia i nie zawsze panie z tego korzystają, bo są różne pacjentki. Jedne są uparte, szukają takiego spokoju, żeby zapobiec najgorszemu, a inni boją się tej diagnozy. Wysyłane są do pacjentek zaproszenia na mammografię dla kobiet. Niestety szacuje się, że około 30% tylko kobiet z tych zaproszeń korzysta. Po każdym takim badaniu masz pewność, jestem zdrowa, spokojnie, mogę działać, mogę żyć. Warto zatem jest się zbadać, chociażby po to, żeby się uspokoić. Następna sprawa to jest szpikowanie się lekami hormonalnymi, tam gdzie nie ma ściśle zaleceń lekarskich. Co prawda środki antykoncepcyjne powodują ochronę przed rakiem jajnika, natomiast jeżeli dzisiaj wiemy, że młode kobiety bardzo wcześnie rozpoczynają współżycie seksualne i stosując środki antykoncepcyjne i to się przedłuża przez wiele, wiele lat, ponieważ odkładają macierzyństwo, niestety to również może wpływać na predyspozycję do zachorowania na raka piersi. Pamiętam, jak żyłam przed nowotworem. Pani Alicja i jej siostra zwyciężyły walkę z rakiem. Bardzo dużo pracowałam. Źle się odżywiałam, mało się ruszałam i byłam bardzo zestresowana. Rzeczywiście od momentu, w którym usłyszałam diagnozę, no tak jakoś się to wszystko potoczyło, że to się zmieniło, że się nauczyłam wielu rzeczy. Proszę zwrócić uwagę, ile zależy od nas samych. W większości wypadków można powiedzieć, że nasze życie i zdrowie w 50% jest w naszych rękach. Reszta to odpowiednie życie w odpowiednim tempie, bardziej przyjazne, wspierające się, zwolnienie znaczne naszego trybu życia. Teraz już wszystko wróciło do normy, więc... Czyli pani do pracy wróciła? Wszystko funkcjonuje wspaniale. Praca, mąż, hobby. Czasami tylko wracają wspomnienia choroby, kiedy jedzie się na kontrolę. Wtedy rzeczywiście człowiek odczuwa jakiś niepokój. Do czasu, kiedy nie ma się w ręku tych wyników i nie słyszy się wiadomości, że jest dobrze. Widzimy się za następne parę miesięcy. Oto jak żyć, pytała Ewa Dudzińska. 20 minut pozostało nam do 19:00. Tu program trzeci. Audycja sfinansowana ze środków Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia. W Trójce również wypominki. 18 marca tego roku w wieku 90 lat odszedł Chuck Berry. Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical man. You study him hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. The guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. The cook in the lunchroom's ready to sell. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. Gee, but the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around, finally lay your burden down. Close up your books, get out of your seat. Down the halls and into the street. Up to the corner and round the bend. Right to the juke joint you go in. Drop the coin right into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Round and round and round you go. Into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Round and round and round you go. Hail, hail, rock and roll. Deliver me from the days of old. The drums loud and bold. Chuck Berry, a za chwilę bardzo ważny problem europejski i Wiktor Legowicz. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. A w Brukseli Beata Płomecka, Warszawa Sławomir Chorbaczewski, ekonomista. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Beato, czy mamy jakieś nowe wieści dla pracowników delegowanych? O ile się orientuję, to nie ma. Nie ma po tym, jak unijne rządy przyjęły stanowisko niekorzystne dla polskich firm, które delegują najwięcej osób do pracy za granicę, i po przyjęciu stanowiska przez Parlament Europejski. Właściwie teraz czekamy już na rozpoczęcie negocjacji. Te negocjacje zaczną się już wkrótce. Mhm. No i od tych negocjacji wiele zależy. Ostateczny kształt przepisów, czy też zmian w tej dyrektywie o delegowaniu pracowników. Sprawa kluczowa dla Polski, ale też dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Tylko szkoda, że w tej ostatniej rozgrywce i podczas negocjacji wśród państw członkowskich tylko 4 zaprotestowały z państw. No bo... naszego regionu i Węgry, a tak naprawdę to dotyczy pracowników w ogóle z całej Europy Środkowo-Wschodniej, bo oni są tańsi, oni są bardziej konkurencyjni na Zachodzie, tylko to zawsze ci tańsi pracownicy z Europy Środkowo-Wschodniej zawsze byli. To prawda. Panie Sławomirze, jak pan myśli, jak się zakończy to? Dobra strona to jest taka, że możemy spodziewać się okresu przejściowego, 3 lat dla krajów, dla wprowadzenia regulacji krajowych i roku później dla pracodawców, czyli 4-letniego okresu przejściowego, który umożliwi polskim firmom. To jest co najmniej 20 tysięcy firm transportowych, które na tym mogą stracić. To czekamy. A teraz, Beato, zacznijmy od problemów przyziemnych. Mianowicie przypomnijmy, skąd się wzięły kłopoty z masłem i z jajkami. Myślę, Beato, że masz zapas w lodówce. Nieszczególnie duży, chociaż z racji rosnących cen oczywiście. Tak, powinien każdy chyba się zaopatrzyć, bo to jajecznica na maśle może się stać wkrótce daniem luksusowym. Natomiast no, jeśli chodzi o jajka, to jest konsekwencja skandalu z wykorzystaniem pestycydów i pomil do dezynfekcji ferm w Belgii. To doprowadziło do skażenia jaj i kurzego mięsa. No, pamiętamy, że oba kraje obwiniały się wzajemnie, natomiast straty hodowców sklepów zmuszonych do wycofania towaru z rynku liczone były w dziesiątkach milionów euro i jak szacuje Komisja Europejska, no właściwie to te skażone jaja i mięso trafiły niemal do całej Unii z wyjątkiem Chorwacji i Litwy i stąd te problemy. Myślę, że dla naszych producentów To jest dobra wiadomość, panie Sławomirze. Zdecydowanie dobra wiadomość w tym sensie, że nasi producenci są bardzo silni. Mamy coraz więcej prywatnych firm. Niektóre z nich również bardzo istotnie wchodzą na rynek zagraniczny. No już też nawyki żywieniowe są coraz lepsze. Jeszcze lekarze francuscy w XVIII wieku mówili mi, że możemy, znaczy mówili nam wszystkim, że możemy żyć po to, aby jeść, albo jeść po to, aby żyć. W tej chwili coraz bardziej zwracamy uwagę na jakość żywności. Masło jako naturalny produkt. Teraz przegląd europejskiej prasy ekonomicznej, Jakub Witkowski. Na początek Hiszpania. Kryzys kataloński spędza sen z powiek nie tylko politykom w całej Unii Europejskiej, ale i przedsiębiorcom i biznesmenom. Hiszpański El País pisze o bojkocie towarów pochodzących z Katalonii. Wino musujące kawę pochodzi z Malagi i innych powodów bojkotu nie ma. To absurdalne, czytamy w El País i dalej gazeta pisze, że przedsiębiorcy z całej Hiszpanii krytykują społeczną kampanię przeciwko katalońskim produktom. Ostrzegają oni, że ci, którzy chcą wyrządzić szkody Katalonii przez taki bojkot, szkodzą również firmom z pozostałych regionów kraju. Przedsiębiorstwa są jak system naczyń połączonych i zależności między nimi istnieją po obu stronach rzeki Ebro. Z Hiszpanii przenosimy się na Wyspy Brytyjskie, a tam w Guardianie artykuł na temat potencjalnych zwolnień w tak zwanym City wynikających z wyjścia Królestwa z Unii Europejskiej. Bank Anglii ostrzegł, że 10 tysięcy miejsc pracy zniknie dzień po wyjściu Wielkiej Brytanii ze wspólnoty, pisze gazeta. Sam Woods, zastępca prezesa banku, stwierdził jednocześnie, że prognozy mówiące o likwidacji aż 75 tysięcy miejsc pracy w perspektywie długoterminowej były niewiarygodne. Woods oparł swój szacunek na odpowiedziach, jakie otrzymał od 400 banków i firm finansowych, które miały dostarczyć mu planów awaryjnych na wypadek twardego Brexitu. Zobaczmy teraz, o czym pisze się w Niemczech. Frankfurter Allgemeine Zeitung jeden z artykułów poświęcił sytuacji na rynku paliw. Cena ropy wzrasta do najwyższego poziomu od lipca 2015 roku, zauważa gazeta. W ostatnich dniach cena ropy wzrosła ponownie. Także benzyna i olej opałowy były droższe. Wczoraj cena baryłki Brent z Morza Północnego osiągnęła najwyższy poziom od 2 lat – $61.70. To oznacza, że surowiec tylko w ciągu ostatnich 4 miesięcy zdrożał o ponad 37%. Znów zaglądamy do brytyjskiego Guardiana, bo tam niepokojące prognozy dotyczące ubóstwa wśród brytyjskich dzieci. Gazeta powołuje się na prestiżowy think tank IFS, który przewiduje, że 37% dzieci do 2020 roku wpadnie w tak zwane ubóstwo względne. Cały postęp i osiągnięcia poczynione w ciągu ostatnich 20 lat przepadną. Liczba dzieci żyjących w ubóstwie wzrośnie w ciągu najbliższych 5 lat do rekordowego poziomu ponad 5 milionów i mają na to wpływ także rządowe cięcia socjalne, diagnozuje gazeta. I na koniec zaglądamy za naszą południową granicę. To, że bogaci turyści z Federacji Rosyjskiej to lokomotywa finansowa niektórych kurortów turystycznych, to żadna tajemnica. Tak jest też z Karlowymi Warami w Czechach. A przynajmniej tak do tej pory było. Hospodarskie Nowiny informują, że kurort, a właściwie tamtejsi biznesmeni zarabiający przede wszystkim na bogatych Rosjanach, mają teraz nie lada kłopot. Przyjezdnych z grubymi portfelami jest coraz mniej. Sankcje i słaby rubel sprawiły, że Rosjanie przestali tracić dla Czechów głowy, a handlowcy zgłaszają kilkudziesięcioprocentowe straty. Są też tacy, którzy już wycofali się z biznesu. Dziesiątki drogich i luksusowych domów czeka więc na sprzedaż w centrum uzdrowiska VAR. Informuje gazeta. Przegląd opracował Jakub Witkowski. Rozpoczęły się w Brukseli, panie Sławomirze, rozmowy na temat przyszłorocznego budżetu i Komisja Europejska zaczęła kwestionować projekty budżetowe właśnie na przyszły rok Francji, Portugalii, Włoch, Belgii, Hiszpanii. Oczywiście bardzo różne przyczyny są, ale przede wszystkim komisja zwraca uwagę na elementy strukturalne, czyli mamy niebezpieczeństwo zbyt dużego zadłużania się poszczególnych krajów europejskich w stosunku do produktu, tak zwanego produktu krajowego brutto, czyli tych ogółu dóbr i produktów, usług, które są produkowane. To jest w ogóle podejście związane z tym, że mamy bardzo duży budżet europejski, który powinien być utrzymany w najbliższej perspektywie. Przypomnę, że to jest bardzo dużo, bo to jest 100 kilkadziesiąt miliardów euro, które jest redystrybuowane przez Komisję Europejską i poszczególne kraje członkowskie zarówno mają swoje składki członkowskie, jak i korzystają z tego budżetu. Niektóre z tych elementów są zwiększane rok do roku, niektóre są zmniejszane i bardzo ewidentnie dzisiaj zwiększane są środki na bezpieczeństwo, na poradzenie sobie z problemem migracyjnym. W związku z tym to, jak poszczególne kraje sobie radzą w swoich krajach, ma duży wpływ na składki budżetowe. No muszą mieć pieniądze, muszą mieć płynność. Oczywiście, do pana wypowiedzi wrócimy za chwilę. Teraz ponownie Beata Płomecka. Halo? Halo? Witam. Komisja Europejska teraz rozpoczyna dyskusję na temat budżetu. Rzeczywiście w Brukseli rozpoczęła się dyskusja na temat budżetu, ale tak naprawdę tych dyskusji budżetowych jest mnóstwo, bo to jest i dyskusja o budżecie unijnym dużym i te negocjacje przed nami, i też jest dyskusja o projektach budżetowych już na przyszły rok. I tu Komisja Europejska zakwestionowała kilka projektów: Francji, Portugalii, Włoch, Belgii, Hiszpanii. Właściwie wspólnym mianownikiem tych wszystkich listów wysłanych do rządów państw, tych pięciu wymienionych przeze mnie, jest zbyt słabe zaciskanie pasa. To znaczy Komisja Europejska uważa, że te państwa nie trzymają w ryzach finansów publicznych i głównie chodzi o deficyt finansów publicznych. No i problemy ma także Hiszpania. Hiszpania, która ma także problemy wewnętrzne, polityczne, jeśli chodzi o stabilność w państwie, także znalazła się na cenzurowanym władz brukselskich. I Komisja Europejska jasno napisała, że w tych listach wysłanych do rządów, że domaga się szczegółów dotyczących zaciskania pasa, zwłaszcza na różnych poziomach administracji, a taka krytyka też płynie pod adresem Belgii. Pan Sławomir. Dzisiaj mamy do czynienia z tym, że ponad 80% to jest zadłużenie poszczególnych średnie w Unii Europejskiej, zadłużenie poszczególnych państw w stosunku do produktu krajowego brutto, a deficyt bieżący to jest średnio około 1,2-1,4%. Polska bardzo dobrze się na tym pozycjonuje, jeżeli chodzi o zadłużenie w budżecie, bo mówimy o zadłużeniu w Polsce rzędu 54% w stosunku do PKB. Natomiast deficyt mamy wciąż rzędu 2,5%, czyli tutaj mamy jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Czyli musimy na bieżąco obserwować, jakie jest w ogóle zadłużenie, bo sama obsługa zadłużenia kosztuje bardzo dużo. I jeżeli mówimy o deficycie bieżącym, no to oczywiście możemy wtedy mówić o zwiększaniu tego zadłużenia przez cały czas, prawda? Czyli te rzeczy muszą być na bieżąco brane pod uwagę. I tu Komisja Europejska akurat odgrywa dobrą rolę, moim zdaniem, zwracając uwagę na strukturę budżetów poszczególnych krajów. Beato, tak sobie myślę, że całe to zamieszanie... To jest wyciąganie wniosków z przeszłości. Tak jest, tak jest. Tu kiedy jest... problemy były państw członkowskich, prawda? I teraz Komisja Europejska postanowiła pilnować i to od kilku lat już rzeczywiście co jakiś czas bada, analizuje, czy dochodzi do jakichś nierówności i wytyka państwom członkowskim, by ta reakcja już nie była spóźniona. Zwłaszcza, że mam do czynienia z taką sytuacją, że na przykład jest zadłużenie budżetu greckiego, to jest bardzo największe w ogóle, rzędu 179-180%, a zadłużenie Włoch, które już przekracza 130%, jest na tyle niebezpieczne dla sytuacji fiskalnej, w ogóle dla budżetu, dla gospodarki włoskiej, że należy na to bardzo zwracać uwagę. Wolfgang Schäuble, który do tej pory był ministrem finansów w Niemczech, a teraz najprawdopodobniej będzie przewodniczącym, czy już został wybrany jako przewodniczący, desygnowany przewodniczący Parlamentu Izby Niższej, bardzo wyraźnie zwraca uwagę też na to, że mamy bardzo wiele lat już, kiedy nie mieliśmy istotnego kryzysu gospodarczego. Pytanie, co dalej? W związku z tym zwracanie uwagi na strukturę budżetów jest kolosalnie istotne w tej chwili. Jeszcze powiedzmy o Katalonii. Myślę, że całe to zamieszanie z Katalonią za bardzo nie zubożyło gospodarki hiszpańskiej, Beato. Aczkolwiek z szacunków hiszpańskiego rządu wynika, że z powodu tego kryzysu politycznego w Katalonii wartość PKB może w przyszłym roku się zmniejszyć. No niektórzy mówią, że może być mniejsze między 4 a 30 miliardów euro, bo różne są szacunki. Na przykład rząd centralny w Madrycie mówi, że PKB spadnie z 2,6% do 2,3%, ale już na przykład taka organizacja zrzeszająca pracowników hiszpańskich urzędów skarbowych mówi, że spadnie PKB aż o 14 miliardów miliardów euro, a z kolei banki uważają, że spadnie nawet o 30 miliardów euro, więc te szacunki nie napawają optymizmem. Natomiast ja bym powiedziała jedną rzecz, że ja dostrzegam, że i to dotyczy także po części Polski, że przez to całe zamieszanie z Katalonią, no niestety Hiszpania schodzi z linii strzału w Unii Europejskiej, to znaczy nie angażuje się w otwarte konflikty. Jaki jest tego efekt? No taki efekt, że z Polską była w grupie, która sprzeciwiała się propozycjom zmian w przepisach o delegowaniu pracowników i na ostatniej prostej właśnie podczas tych negocjacji w Luksemburgu Hiszpania opuściła tę grupę przeciwników i zmian prawników i zmian w transporcie międzynarodowym. Natomiast w poniedziałek w Brukseli spotkają się ministrowie finansów ze wszystkich krajów unijnych. O czym będą rozmawiać, Beato? Sytuacja, bo doproszone zostały kraje spoza strefy euro rzeczywiście, bo w ogóle jest planowane spotkanie Eurogrupy, czyli ministrów finansów Eurolandów. Tak, będą wszyscy i głównie będzie mowa, to już wspomnieliśmy trochę o odpowiedzi na kryzys, no jednak reformy w obszarze wspólnej waluty i wyciąganie wniosków z przeszłości, bo ten kryzys finansowy jednak obnażył braki w zabezpieczeniach całej strefy euro i w kwestiach bankowych, więc cały czas mowa będzie oczywiście o niedokończonej jeszcze Unii Bankowej. Przypomnijmy, jest już pierwszy etap. Ten mechanizm nadzorczy jest system uporządkowanej likwidacji banków. Natomiast ten trzeci element jeszcze wymaga negocjacji, czyli system ochrony depozytów. Tutaj Niemcy boją się, że na nich spadnie ciężar finansowy. Rozumiem. Jeszcze powinniśmy, panie Sławomirze, powiedzieć dwa słowa o Grecji. Jak w tej chwili tam sytuacja wygląda? No właśnie, tutaj jest... Ale już bardzo krótko, proszę. Dobrą rzeczą jest to, że Grecy w tej chwili wyciągnęli wnioski i też inne kraje europejskie wyciągnęły wnioski z tego, co się wydarzyło w przeszłości. W związku z tym bardzo wiele elementów zostało już w Grecji zastosowanych. Z tych lekarstw, które powinny były być w gospodarce znacznie wcześniej stosowane. Jednak wciąż na przykład, jeżeli chodzi o turystykę, to mamy dzisiaj do czynienia z mniejszym zainteresowaniem Grecji, a dla Grecji turystyka jest bardzo duża. To widać również przez pryzmat Polaków, którzy jeżdżą do Egiptu czy do Tunezji. Czyli ten kryzys grecki, on wywarł znacznie większe skutki dla Grecji niż tylko i wyłącznie dzisiaj widziane. W długiej perspektywie będzie to miało znaczenie. Pytanie, na ile mentalność Greków się zmieniła i na ile Grecy będą chcieli w tej chwili mniej... Właśnie, bo to jest bardzo istotne. Tak, jeżeli ta mentalność się zmieniła pozytywnie, czyli Grecy wyciągnęli wnioski, co może być bardzo wątpliwe. To może wyjdą z tego kryzysu. Dziękuję bardzo, Beata Płomecka, Sławomir Chorbaczewski i Wiktor Legowicz. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. To już tyle, proszę Państwa, prawie na dziś. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Halina Wachowicz, Kuba Strzyczkowski. Mówimy Państwu do usłyszenia, choć na koniec jeszcze piękny drobiazg. Taka gmina. Wojciech Pokora i niezapomniany Marian Kociniak. Ale jak ożywić taką cholerną gminę, kurzy pielec? Jak? Ni wyżyna, ni nizina, ni krzywizna, ni równina, taka gmina. Ani lasek, ani glina, tylko piasek i olszyna, taka gmina. Ani pomu, ani młyna, krzyż chałupy i krowina, taka gmina. Od komina do komina wiatr hula, deszcz zacina, taka gmina. Taka gmina. Ni wyżyna, ni nizina, ni krzywizna, ni równina, taka gmina. Spotkasz chłopa gęba sina, oj nie wraca się on z kina, taka gmina. Miast kobiety śpiew wina, woda czkawka, kwiszcz janina, taka gmina. Nikt od ucha nie ucina, tylko czasem chrząszcz brzmi w trzcinach, taka gmina. Taka gmina.